Ahlı hakkı not ekşeyi Starda özde viski şokı Boyma yarı saklı kıvayım Oyun zeroş kamazı kov Latrini ahaş veroş İmat olsa koron veren Yine uşağlar hala baba לעשות ככה חיים יום אהבה יום אכזבה Tak iş koşayım barbarlara. Anik varmış uyan, damaz man evşalis mol. Lo anik var lo yaran, atom era evşani. Afpam lo resini, atom art lo lechlecha. Lo resalas etipnas. שלי, כל החיים שלי רק נשים, לא רציני